NPO Radio 1. Het NOS-journaal. VVD-leider Jessel Gus denkt dat we een heel eind kunnen komen. En dat zei ze na een gesprek met NSC-leider Omtzigt bij verkenner Ronald Plasterk. En met we bedoelt ze de PVV, NSC, VVD en BBB. Vanmiddag praat Plasterk nog met Omtzigt en Wilders samen. En daarna is hij in principe klaar met zijn verkenning en schrijft hij zijn bevindingen op voor de Tweede Kamer. Via onder meer berichten op sociale media en pamfletten roept het Israëlische leger burgers in het zuiden van de Gazastrook opnieuw op om Khan Yunis te verlaten. De burgers worden opgeroepen om naar Rafah aan de grens met Egypte of naar Al-Mawasi, een smalle strook aan de kust, te trekken. In Khan Yunis wordt hevige gevechten gemeld tussen het Israëlische leger en Hamas. Afspraken over het vaargedrag en communicatie zijn nodig om de veiligheid van het verkeer op de Waddenzee te verbeteren. Die aanbeveling doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het ongeluk tussen een watertaxi en een veerboot vorig jaar. Hierbij kwamen 3 mannen en een 12-jarige jongen om het leven. In Nederland worden steeds minder kinderen geboren. Gemiddeld krijgt een vrouw nu 1,49 kind, meldt het CBS. En dat is het laagste dan lager dan nooit. Steeds meer vrouwen krijgen helemaal geen kinderen. En volgens het onderzoeksbureau speelt de onzekerheid over de toekomst een grote rol bij de beslissing om kinderloos te blijven of later aan kinderen te beginnen. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vanmiddag wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. En dus leggen straks 150 volksvertegenwoordigers de eed of de belofte af, waarin ze trouw zweren aan de koning, aan het statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet. 67 nieuwkomers en 43 Kamerleden die beginnen aan hun tweede termijn. Veel nieuw en betrekkelijk onervaren bloed. Dus iets meer afkomstig uit de regio en ietsje minder dan uit de Randstad. Iets minder theoretisch en iets meer praktisch opgeleid. Eerste taak, de functioneringsbeschrijving, dus de functieomschrijving van hun nieuwe voorzitter. Want die moet opnieuw worden gekozen tegen de achtergrond van stroef begonnen formatieonderhandelingen. Ook vandaag praat verkenner Plasterk weer in koppeltjes. Hoewel het eerste gesprek van vanochtend een stuk positiever verliep dan misschien van tevoren was voorzien. En die onderlinge en politieke verhoudingen die spelen natuurlijk allemaal mee bij de keuze van een nieuwe voorzitter straks. Daar weet die andere voorzitter, vroeger die van de overkant, alles van. Boegbeeld van die andere Kamer van de Staten-Generaal, de Eerste Kamer dus, Jan-Anthony Bruin. Meneer Bruin, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Kijkt u met meer dan bijzondere belangstelling naar de Tweede Kamer vandaag? Ja, het is natuurlijk heel boeiend wat er gebeurt vandaag. Ik was gisteren bij het afscheid van Vera Bergkamp, een collega met wie ik heel fijn heb samengewerkt. En vandaag heel spannend de benoeming van de nieuwe Kamerleden. Ja, waar let u dan met name op eigenlijk? Nou ja, kijk, voor ons als Eerste Kamer is het natuurlijk toch wel belangrijk dat er goed samengewerkt kan worden tussen de leden van de Eerste Kamer en die van de Tweede Kamer. Ja. Dus wij kijken natuurlijk wie komen daar binnen en hoe gaan we die verbanden leggen. Let u niet op het profiel van uw evenknie? De voorzitter van de Tweede Kamer is natuurlijk iemand met wie ik veel samenwerk. Ja. En in die zin is het voor mij ook wel spannend wie dat gaat worden. Want je hebt toch wel heel veel met elkaar te maken in de praktijk. Ja, over profielen gesproken. Hebt u uw profielfoto op X al veranderd vanochtend in Ken? Ik heb vanochtend nog niet op X gezeten, nee. Nee, Ken, ik bedoel de pop. Want Vera Bergkamp, gisteren afgezwaaid, u zei het net zelf, die heeft dat wel gedaan. Bij haar is nu te zien Barbie in lotushouding. Kijk. Nou, dat is een duidelijke politieke uitdrukking. En uitspraak. Hartelijk dank voor te praten. Van welkom bij Sven op 1. Eerst even naar het nieuws van zojuist, meneer Bruin. Want u bent lid van de VVD natuurlijk. Daar bent u ook voor gekozen in de Eerste Kamer. Dylan Jezelkus, uw politiek aanvoerder, die zei op heel veel onderwerpen hebben we dezelfde zorgen als Pieter Omtzigt. En over de en de PVV, de basisprincipes zijn dat je niet aan de rechtsstaat mag komen. Omtzigt zei het, was een super prettig gesprek. Bezwaren tegen het schenden eventueel van grondrechten liggen nog altijd op tafel. Maakt u daaruit op dat ze echt iets verder zijn gekomen? Nou, in ieder geval hoop ik dat ze verder komen. Ik ben zelf formateur geweest in Rotterdam en in Leidschendam-Voorburg. En ik weet dat dat een ingewikkeld proces is, waarbij je natuurlijk allemaal de Kamer binnenkomt met je verkiezingsprogramma onder de arm. Ja. En het is dan aan de formateur straks, en nu ook al de verkenner enigszins, om daar dan één koek van te bakken in het belang van het land. Dus, en het is voor ons allemaal belangrijk dat dat degelijk, maar toch wel met enige voortgang gebeurt. Ja, vroeger had u zelf ook een rol als voorzitter van de Eerste Kamer. Want u was een van de adviseurs, bent u nog steeds, maar ook in dat proces toen, van het staatshoofd, van de koning. Wat zou u de koning nu adviseren eigenlijk? Nou, als ik straks naar de koning ga, dan is het natuurlijk dat gesprek vertrouwelijk. Maar ik kan nu wel zeggen, los van wat ik straks zeg, de koning zegt, dat het natuurlijk belangrijk is om op te letten wat een nieuw kabinet aan steun heeft in de Eerste Kamer. Idealiter is dat in ieder geval een behoorlijke steun. Maar het is niet noodzakelijk dat dat een meerderheid is in de Eerste Kamer. Nee, die valt namelijk ook op geen enkele manier in elkaar te schroeven, die meerderheid. Nee, maar dat is geen ramp. In de afgelopen ruim 10 jaar, Rutte 1 tot en met 4, 13 jaar inmiddels zelfs, hebben we ook eigenlijk nauwelijks momenten gehad dat het kabinet in beide kamers een meerderheid had. En ja, het was meestal een minderheid in de Eerste Kamer. Nou, het risico daarvan zou kunnen zijn dat het land onbestuurbaar wordt. Dat alle wetswijzigingsvoorstellen, 250 per jaar, die uit het gemiddeld regeerakkoord rollen, zouden worden tegengehouden. Dat is niet gebeurd. Mm-hmm. Wat er wel gebeurd is, is dat doordat er een minderheid zat in de Eerste Kamer, vaak, enkele maal ook in de Tweede Kamer, de niet-coalitiepartijen, zoals ik ze liever noem dan oppositiepartijen, ook veel meer aan bod zijn gekomen. En daar staan ook kiezers achter. Daar zitten mensen achter die erop gestemd hebben met zorgen, met belangen in het land. Dus dat is democratisch eigenlijk een heel mooi effect. Ja, ook in de Chambre de Réflexion, waar het eigenlijk gaat over de kwaliteit van wetgeving met name. Dat klopt, maar we kijken wel door een politieke bril. We zijn geen Raad van State. Staat u eigenlijk achter uw politieke aanvoerder? Uiteraard sta ik achter een politieke aanvoerder, maar u heeft me vandaag uitgenodigd als Kamervoorzitter. Dus als Kamervoorzitter zijn alle politieke aanvoerders me even lief. Ja, maar ik bedoel eigenlijk meer het standpunt van die politieke aanvoerder en dan kijken naar die meerderheden. Bent u het met haar eens dat zij zegt, wij gaan niet regeren, wij gaan hooguit gedogen? Nou, ik laat dat echt even aan de politieke leiding van de VVD. Ik zit hier als Kamervoorzitter, zoals u weet. Ja. Ik zie dat ze druk bezig zijn. Ja. Dus ik ga dat niet becommentariëren vanaf deze positie. Anders dan dat u uw politieke aanvoerder steunt? Zeker. Ook op dit punt? Zoals ik u zei, ik ga daar verder geen commentaar op geven. Alle politieke aanvoerders zijn me even lief. Mijn taak is om te zorgen dat de politici hun werk kunnen doen in de Eerste Kamer. En dat is een prachtige taak overigens. Ja, en nou, dan komen we op de kwaliteit van wetgeving. En dan komt het ook aan op de kwaliteit van de Kamerleden die natuurlijk aantreden. En dan zei ik in het begin van dit programma al, er zijn 67 nieuwkomers. Sommige van hen niet helemaal nieuw. Ik geloof 14 of 17. Die al eens een keer eerder in die Tweede Kamer hebben gezeten. Maar de rest is echt helemaal nieuw. En 43 beginnen aan hun tweede termijn als Kamerlid. Nou, de vorige termijn was 2,5 jaar of zo. 2 jaar. 2,5. Met andere woorden, dat is een korte termijn. En de regel is over het algemeen dat je pas echt een goed, slagvaardig Kamerlid kunt worden en zijn na tenminste 4, maar liefst 8 jaar. Geldt dat ook in de Eerste Kamer trouwens? Ja, het is een heel goed punt wat u aansnijdt natuurlijk, zoals altijd. Want je wilt natuurlijk enerzijds vernieuwing in zo'n Kamer, maar je wil aan de andere kant ook een stuk continuïteit en ervaring. En die mix is belangrijk. Het is allebei belangrijk dat je het aan boord hebt. Wij hadden in de Eerste Kamer een half jaar geleden natuurlijk ook verkiezingen, en toen kwamen er 39 van de 75 leden nieuw binnen. Iets meer dan de helft. Ja. Sterker nog, de grootste fractie was helemaal nieuw. Ja, maar niet nieuw in de politiek. Als je naar de BBB-fractie kijkt, waar ik natuurlijk nu veel mee samenwerk, dan zitten daar heel veel ervaren wethouders, gedeputeerden, et cetera, in. Dus wel degelijk mensen die bijvoorbeeld ook de politieke omstandigheden in het land op andere niveaus in het Huis van Thorbecke goed kennen. Ja. En dat heeft ook weer veel voordelen. En ze kennen ook het politieke spel, het politieke dealen vaak goed. Ja, maar dus dan nu naar de kwaliteit van de Tweede Kamerleden, want die maken de wetten, die zijn medewetgever. U sleutelt nog aan die wetten als ze beter kunnen. Maar strikt genomen ligt het initiatief natuurlijk bij het kabinet en bij de Tweede Kamer. Maakt u zich zorgen over het feit dat er zoveel nieuwkomers zijn? Daar maak ik me op dit moment geen zorgen over. Er zijn hele goede introductieprogramma's voor nieuwe leden. Dat is bij ons ook zo. De leden worden ook aan de hand genomen door de doorgaande leden, door de ervaren leden. Dus je ziet over het algemeen, laat ik het zo zeggen, als ik in het buitenland kom, daar kom ik nog wel eens bij oploopjes met andere kamervoorzitters uit allerlei landen. Dan kijken die over het algemeen heel jaloers naar Nederland als het gaat om de kwaliteit van wetgeving en de stabiliteit van het parlement en de democratie in het algemeen. En ook het vertrouwen daarin in de samenleving. Doen ze dat ook nog steeds naar deze uitslag? Nou, ik ben sinds een paar weken geleden nog niet in het buitenland geweest. Je zou het kunnen vragen. Maar dat is wel een continu gegeven, wat je daar hoort. Dus ik denk ook dat enige rust belangrijk is. Als je kijkt naar de meest recente onderzoeken, bijvoorbeeld van Universiteit Utrecht, dan is ook het vertrouwen in Nederland in de democratie in het algemeen groot. Dat is overigens iets anders dan het vertrouwen in het oplossend vermogen van die stelsels als er een crisis is. Of in politici. Maar er zijn weinig mensen in Nederland die zeggen, laten we de democratie maar afschaffen. Nee, Dat is zo. Maar terug naar het onderwerp. Want er is natuurlijk in het verleden, ondanks wat u net zegt over de kwaliteit van wetgeving en hoe daar in andere landen tegenaan wordt gekeken, wel veel kritiek geweest op de kwaliteit van wetgeving van met name het laatste decennium. Namelijk soms te overhaast. Ook de Raad van State heeft er kritiek op gehad. Er worden telkens balkonnetjes bij wetten bijgebouwd om plooien glad te strijken of politieke hobby's in te lossen. Om het maar even simpel te zeggen. Met andere woorden, als de kwaliteit van die Kamerleden, of in ieder geval de ervaring van die Kamerleden, er nog niet is, wat heeft dat dan voor consequenties voor die wetgeving? Nou ja, dat is een heel belangrijk punt. Daarom zei ik ook, en dat is natuurlijk in de Eerste Kamer ook zo, het is ontzettend belangrijk dat nieuwe Kamerleden goed worden geïntroduceerd. Als ik kijk, het afgelopen half jaar hebben wij er heel veel aan gedaan, ook door de Eerste Kamerleden mee te nemen naar andere hoge colleges van staat. Uitgebreide bijeenkomsten om de Kamerleden te vertellen hoe het hier loopt procedureel. Hoe je nou een wet beoordeelt op uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, rechtmatigheid, inpasbaarheid van Europese regelgeving. Dus ja, het antwoord op uw vraag is dat is ontzettend belangrijk. Maar ik heb er zelf ook wel veel vertrouwen in. Ik zit nu alweer ruim 10 jaar in deze Kamer. Ja. Dat we dat in Nederland wel goed doen. Juist. Maar tegelijkertijd is het aantal praktisch gescholden toegenomen bij deze Eerste Kamer en het aantal theoretisch gescholden iets afgenomen. Want als de balans is anders, daar valt veel voor te zeggen. Want volksvertegenwoordigers hoeven niet allemaal naar de universiteit te zijn geweest, zal ik maar zeggen. Maar iedereen moet wel in de gaten hebben hoe je een wet in elkaar schroeft natuurlijk, toch? Ja, dus die mix is belangrijk. Ik heb er recent ook wel voor gepleit, bijvoorbeeld in het buitenland, om als Kamervoorzitters in gesprek te gaan met partijvoorzitters over de manier waarop nieuwe Kamerleden worden gerekruteerd, even los van de Eerste of Tweede Kamer. Want in de politieke partijen, daar speelt natuurlijk het selectieproces plaats. Zich af van nieuwe kandidaten op kandidatenlijsten. Dat geldt overigens ook voor provincies en provinciale staten, maar ook voor de Eerste en Tweede Kamer en het Europarlement. Ja. Dus daar moet dit eigenlijk gebeuren, deze afweging. Praktisch geschoold, theoretisch geschoold, ervaren, onervaren, et cetera, et cetera. Maar ook leeftijdsdiversiteit, geografische diversiteit. En dat weten politieke partijen ook, en dat is ook een ingewikkeld proces. Ja. Maar misschien zou enige feedback vanuit de Kamers na een tijdje, van hoe loopt het dan met die mix, naar die politieke partijen helemaal geen kwaad kunnen. Juist, met andere woorden, kijkend naar de nieuwe mix van de Tweede Kamer, rapporteer terug aan je partijen of het een verbetering is. Ik denk het algemeen dat na een jaar of 1-2... het feedback geven aan politieke partijen over hoe zo'n mix dan uitpakt. En wat eventueel dan de visie is, ook vanuit het Kamervoorzitterschap, op ja, de wensen voor over 2 jaar. Los dat je daar verder natuurlijk niet over gaat als Kamervoorzitter. Ik denk dat zo'n soort feedbackloop helemaal geen kwaad zou kunnen. Heeft het boegbeeld van de Chambre de Réflexion nog een oproep eigenlijk aan de nieuwe Tweede Kamerleden? Nou, voor zover ik daarover ga, wat natuurlijk helemaal niet het geval is, zou u gaat zeggen, wel over uzelf, toch? Geniet vooral van het werk. En als ik naar de Eerste Kamerleden kijk, wat daar belangrijk is, ik ben zelf ook 6 jaar geweest voordat ik voorzitter werd. Hou je ogen op de bal. Dus focus echt op de wetgeving, de kwaliteit van wetgeving. Er komen zo'n 250 wetsvoorstellen, zoals ik zei, per jaar langs. Ja. Die moet allemaal beoordeeld worden. Dat is heel veel werk. Werk ook goed samen met je collega's in andere fracties. Ook in de andere Kamer. En hou ook goed contact met je eigen partij en de mensen in het land, de achterban. En is de oproep ook, maak alsjeblieft simpele en goede wetten? Nou, een wet is niet per se goed of slecht als die simpel of complex is. Dat zijn voor mij toch wel echt onafhankelijke parameters. Je kan ook een wetswijziging te simpel maken en daardoor allerlei zaken over het hoofd zien. Dus ik vind de simpelheid niet een kwaliteitscriterium. Maar de kwaliteit van wetgeving, oproepen tot maak goede wetten? Ja, in de zin dat het dus uitvoerbaar moet zijn, het moet handhaafbaar zijn, het moet rechtmatig zijn, het moet inpasbaar zijn in Europese regelgeving. Ja. En dat is de taak van ons allemaal als wetgevende macht. Dus de regering, Tweede en Eerste Kamer en de Raad van State. Ja. En daar moeten wij allemaal de schouders onder blijven zitten. Is de voorzitter van de Eerste Kamer eigenlijk een belangrijk iemand? De functie is protocolair een hoge functie. Het politieke primaat ligt in de Tweede Kamer. Het protocolaire primaat dat ligt in de Eerste Kamer. Van oudsher ook grondwettelijk. Dus in die zin zou je dat kunnen zeggen. Ja, maar de persoon is dat niet. Is de functie van de voorzitter van de Tweede Kamer een belangrijke functie? Zeker, want daar ligt het politieke primaat. Ook naar buiten toe? Ja, wij vertegenwoordigen samen het parlement naar buiten toe. Dat doen we ook veelvuldig. Bij herdenkingen, kransleggingen, allerlei andere bijeenkomsten in het land. Ontvangst van buitenlandse staatshoofden bijvoorbeeld soms ook? Ontvangst van buitenlandse staatshoofden, politiek leiders. Volgende week hebben we bijvoorbeeld het staatsbezoek van Korea, de president. Die wordt dan ook ontvangen uiteraard door de koning. Maar daar zijn wij wel bij, staatsbanket. Wij reizen samen ook veel naar het buitenland als kamervoorzitters. Dat doen trouwens de leden ook. In het kader van de zogenaamde parlementaire diplomatie. Het onderhouden van contacten met landen om ons heen. Waar ook ter wereld overigens, op het niveau van de kamers, wat heel belangrijk is. Wij werken veel samen. Juist, en de samenwerking tussen u en de voorzitter van de Tweede Kamer moet dus ook goed zijn. Ja, natuurlijk, dat heeft grote voordelen als die heel goed is. En de afgelopen periode is die ook heel goed geweest. En dat geldt niet alleen voor de samenwerking tussen de voorzitters van beide kamers, maar natuurlijk ook de medewerkers en de leden. Ja. Ook onze Griffie-medewerkers stoppen daar heel veel tijd in. We hebben overigens ook sommige diensten gezamenlijk. Mm. Dus daar wordt veel samengewerkt en dat is ook belangrijk. Dus de samenwerking is belangrijk. En goed. En wat voor een evenknie zou u wensen dan in die samenwerking? Nou, vooral eentje die wordt gekozen door de meerderheid van de Tweede Kamer. Want ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste in de hopen. Ja, nou daarom. Dat is het belangrijkste. Ja, heb je al een favoriet? Nee hoor. Tuurlijk het is wel. Echt helemaal aan de Tweede Kamer om er een te kiezen. En ik zal met mijn uiterste best doen om met wie zij ook naar voren schuiven als Kamervoorzitter goed samen te werken. Nou, er worden er met name twee genoemd. Bosma natuurlijk van de PVV en Tom van der Lee van GroenLinks Partij van de Arbeid. Ook uw eigen partijgenoot Kamminga laat nog een beetje in het midden of ze eventueel beschikbaar zou zijn of niet. De vraag is wie daar uitrolt. Maar de meeste mensen die dat Binnenhof goed in de gaten houden zeggen als Bosma zich kandidaat zou stellen, maakt hij de grootste kans. Denkt u dat ook? Ik kan dat niet inschatten. Dat is echt aan de Tweede Kamer. Het is over 1 of 2 weken dat die verkiezing plaatsvindt. En ik vind het wel heel spannend, want ik heb met zo'n voorzitter veel te maken. We hebben heel veel contact met elkaar. We reizen ook veel. We vertegenwoordigen het parlement in het land. Dus ik zie er naar uit om kennis te maken met de nieuwe voorzitter. Ik ken overigens alle drie de namen die u nu noemt, ken ik goed. Ja? En daar heb ik in ieder geval alle vertrouwen in. Mocht een van die drie het worden, dat helemaal goed komt. Dus u zou ook vertrouwen hebben, mocht Martin Bosma zou hij worden gekozen als Kamervoorzitter? Iedere Kamervoorzitter die gekozen wordt door de Tweede Kamer, daar zal ik met uitgestrekte hand op afstappen en graag nader mee kennis maken en mee aan de slag gaan. Ja, maar u zegt net op basis van mijn ervaring en mijn kennis van alle drie, heb ik vertrouwen in alle drie in een eventueel Kamervoorzitterschap. Ja hoor, ik heb zelfs in alle, hoeveel zijn het, 225 leden van het parlement vertrouwen als zij Kamervoorzitter zouden worden. Ja. Dus ik wacht het rustig af. En als een van de kandidaten in het verleden heeft geroepen, althans zijn partijleider, dat er sprake is van een nep parlement, in het geval van Bosma, zou dat nog een probleem kunnen zijn wat u betreft? Dat is niet aan mij om dat te beoordelen. Nogmaals, de kandidaat die gekozen wordt door de Tweede Kamer, dat is de kandidaat waar ik mee ga samenwerken. En het is niet aan mij om dan een daaronderliggend programma van de partij waar die persoon lid van is, om dat dan weer te gaan becommentariëren. Ja, u zegt net zelf, wij zijn samen het boegbeeld naar buiten voor de representatie van ons parlement. Dat klopt. En ik heb er dus ook alle vertrouwen in dat degene die wordt gekozen zo professioneel zal zijn dat hij dat, of hij of zij, dat ook op een hele goede manier zal doen. Ik heb overigens met Martin Bosma al veel samengewerkt, want hij was ondervoorzitter in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer. Ja. Dus wij zijn al veel naar herdenkingen geweest. We hebben het parlement al vertegenwoordigd en dat ging buitengewoon goed. Juist. En zou hij dan wat u betreft afstand moeten nemen van de term nep-parlement? Dat is helemaal niet aan mij om daar iets van te vinden. De kandidaat die gekozen wordt door de Tweede Kamer, die zal mijn volledige steun krijgen. Ja, want het is een prestigieuze functie, u zegt dat net zelf ook. Hè? En dat geldt ook voor uw functie in de Eerste Kamer. Je zou kunnen zeggen dat minister-presidenten en kamervoorzitters het langst worden herinnerd. Daar is mij geen onderzoek over bekend. Ik denk dat minister-president in ieder geval een totaal onvergelijkbare functie is. En natuurlijk ontzettend belangrijk voor ons allemaal. Maar dat zijn eigenlijk alle Kamerleden van de Eerste en Tweede Kamer zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Tuurlijk. En het is de hoogste macht. Eigenlijk niet, belangrijker nog dan de minister-president. Ja, nou zeker. Het is zeker de hoogste macht. En zeker dan de Kamervoorzitter. Ja, allemaal waar. En tot uw dienst. Maar niet iedereen krijgt een eigen schilderij in de gang. En dat geldt wel voor voorzitters van een van beide kamers. Nee, dat is een schilderij. Dat is een potloodtekening, meneer Kokkeman. Oh, nou, Weet u dat zeker? Ook in de Tweede Kamer? Ik meen toch... Kamer is het een potloodtekening. Komt u een keer langs en laat ik het u zien. Ja, nou, heel graag. Ik ben in de oude Eerste Kamer geregeld geweest. Maar ik meen toch echt dat er... Olieverfschilderij... Wat zegt u? Ja, daar heb ik ze zien hangen. Zeker. Maar in de Tweede Kamer meen ik me dat het olieverfschilderijen zijn. Tenminste, in een aantal gevallen. Maar goed, ik zal er als ik weer eens op die voorzittersvleugel ben... nog een keer extra goed op letten. Heel goed. Maar het is een belangrijke functie, toch? Het is een prestigieuze functie. Het is niet het boel... Staatssecretarissen, ministers, allemaal hartstikke belangrijk. Maar die worden toch minder lang herinnerd dan kamervoorzitters. Nou, het is een interessante vergelijking. Kijk, als kamervoorzitter heb je in die functie natuurlijk geen politieke invloed. En in die zin is dat dus ook onvergelijkbaar met een minister-president of een kamerlid. En je moet ook geen politieke invloed willen hebben als kamervoorzitter, want jouw taak is om te zorgen dat de leden hun werk goed kunnen doen. Ja. En als de leden van de Kamer dus zeggen... ja, wij kunnen ons werk hier goed doen... en daar komt nogal wat bij kijken natuurlijk... Dan heb je het als Kamervoorzitter misschien goed gedaan. Juist. Goed. Het maakt u dus niet uit wie van de drie het wordt. Je kan ook zeggen, u bent van de VVD, u hebt al de Eerste Kamer. Op dit moment is de demissionair premier is van de VVD. De VVD is niet langer de grootste. Ik kan ook zeggen, we zouden in de Tweede Kamer een keer een rondje moeten overslaan... en het aan de winnaar bijvoorbeeld overlaten... Dat zou je allemaal kunnen zeggen, ja. En wat vindt u? Dat de Tweede Kamer dat zelf moet uitzoeken. Maar wat is uw persoonlijke opvatting? Die heb ik niet. Ik zit hier als Kamervoorzitter, want zo heeft u me uitgenodigd. En nogmaals, ik kijk met genoegen uit naar de verkiezing straks. Spannend is het zeker, maar ik heb het volste vertrouwen... dat wie ze ook kiezen, dat een hele prettige collega zal worden. Ja, ik neem aan dat u doelt op de verkiezing van de Kamervoorzitter. Daar had u het net over, ja. Ja, nou ja, er zijn ook al mensen die voorsorteren op nieuwe verkiezingen... omdat ze er bij de formatie niet uitkomen. Ja, maar u had het over de verkiezing van de Kamervoorzitter, dus daar geen kop in. Terug naar die formatie. Hebt u er nou vertrouwen in, als voorzitter van de Eerste Kamer... en als hoeder van het proces, dat dat op deze manier, op een goede manier gebeurt? Nou, ik ben niet de hoeder van dat proces. U was vroeger een van de hoeders van het proces, als adviseur van de koning. De koning was toen de hoeder, zou je kunnen zeggen. Hmm. Vandaag de dag is dat de Tweede Kamer zelf. Hmm. Maar het is natuurlijk een belangrijke vraag die u stelt. En ik heb, zoals ik in het begin al zei... zelf ervaring als formateur in de mooie stad Rotterdam... en in Leidschendam-Voorburg. En dat is een ingewikkeld proces. Want iedereen komt natuurlijk net uit die verkiezingen... staat nog in de stand van het verdedigen van je eigen standpunten... en het laten zien van je eigen programma. Mm. En in één keer moet men aan tafel gaan zitten... en dan juist de raakvlakken opzoeken... en gezamenlijk tot een compromis komen, wat een coalitieakkoord is... waar heel veel dingen in staan. In die programma's staan tegenwoordig ook al heel veel onderwerpen... vanwege de kieswijzers en de stemwijzers, de effecten daarvan. Ja. Sinds 2009, dat weet u natuurlijk. Mm. Dus dat is een heel ingewikkeld proces en dat vindt nu plaats. En ik volg dat natuurlijk via de media met heel veel interesse. Maar zou u vinden dat de koning opnieuw een rol zou moeten spelen in dat proces? Kijk het nu naar hoe het gaat onder verkenning. Koning Ronald I, zal ik maar zeggen. Verloopt dat zoals het zou moeten lopen? Nou, dat is natuurlijk niet aan mij om daar iets van te vinden om te bepalen. Want ik ben voorzitter van de Eerste Kamer. In alle objectiviteit kan je zeggen dat het vroeger al een ingewikkeld proces was... en dat het vandaag de dag dat nog steeds is. Dus die vergelijking waar u op doelt is sowieso, denk ik, heel moeilijk te maken. Juist. Het is niet ingewikkelder geworden. Nou, dat zal de geschiedenis moeten leren. Het is, denk ik, te vroeg sinds die verandering... om dat nu al goed te kunnen evalueren. Juist. Goed, ze zijn nog aan het formeren in elk geval. Na een start overigens met een senator uit uw kamer, Gom van Strien... die zijn werkzaamheden neerlegde nadat hij in opspraak raakte... na een aangifte wegens omkoping en oplichting uit mijn hoofd. Hij staat wel op de nominatie om de fractievoorzitter te worden... van de PVV-fractie in de Eerste Kamer. Kan dat eigenlijk? Dat kan zeker. Dat is ook niet aan mij. Het is aan die fractie om zijn eigen voorzitter te kiezen... Ik ken Gom van Strien al heel lang als een zeer toegewijd en uitstekend Eerste Kamerlid... die hier het werk ongelooflijk goed doet en ook inmiddels veel ervaring heeft. Wat daar gebeurd is natuurlijk heel verdrietig, maar het is een aangifte. Hij is niet veroordeeld voor iets. Hij is dus ook niet ergens schuldig aan zolang hij niet veroordeeld is. En dat je zo'n taak neerlegt als zoiets gebeurt, ja, dat is aan hem. Maar daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Juist. PVV heeft 4 zetels in de Eerste Kamer, als ik me niet vergis. Op dit moment. Op dit moment. En de fractievoorzitter die dat tot aan vandaag was, mevrouw Faber, stapt over naar de andere kant. En dat geldt ook voor de heer Van Dijk namens de SGP. Die stoppen als senator om Kamerlid te worden, want je kan niet allebei tegelijkertijd zijn. Hoe gaat u hen herinneren, om het maar even simpel te zeggen? Ik herinner mij zowel de heer Van Dijk als mevrouw Faber als hele prettige collega's, met wie ik zowel toen ik Kamerlid was goed heb samengewerkt op de inhoud, als sinds ik voorzitter ben op de processen. En het is een groot gemis voor de Eerste Kamer dat Diederik Van Dijk en Marjolein Faber deze Kamer gaan verlaten. En wat vindt u überhaupt van het feit dat mensen op twee lijsten gaan staan? Want ook Annabel Nallinga was natuurlijk kandidaat Kamerlid voor jaar 21. Dus dan waren er 3 vertrokken uit de Eerste Kamer. Vindt u dat wenselijke ontwikkeling? Nou, ik ben in ieder geval heel blij dat er mensen zijn in het land die bereid zijn om dit politieke werk te gaan doen. En, want daar drijft namelijk de hele democratie op. Hè, op die bereidheid van mensen om dit te gaan doen. Dat geldt voor gemeenteraden, provincies, dat geldt ook voor het land en voor Europa. Dat mensen op meerdere lijsten tegelijk staan of meerdere functies tegelijk bekleden, bijvoorbeeld in de gemeente, provincie en de Eerste of Tweede Kamer, is gewoon toegestaan grondwettelijk. Dat heeft de wetgever toegestaan. Mm. Dus daar sluit ik me bij aan. Dat is dan prima. En daar is ook helemaal niks tegen. Ik denk dat het veel erger zou zijn als we te weinig mensen hadden die op alle lijsten zouden willen gaan staan. Ja. Dus, maar het is wel een groot verlies dat natuurlijk twee goede Eerste Kamerleden nu naar de Tweede Kamer vertrekken, vanuit de Eerste Kamer gezien. Ja, want dat betekent ook daar weer nieuw bloed. Nieuwe mensen die weer nieuwe ervaring moeten opdoen. Ja, we hebben overigens de laatste jaren natuurlijk al vaker gezien dat mensen vanuit de Eerste Kamer naar de Tweede Kamer gingen of naar het kabinet. Hè, ja. Denk bijvoorbeeld aan Wopke Hoekstra. Ja. Dus ik vind dat ook wel weer eervol. Hè, dat je ziet dat mensen die hier een tijd gezeten hebben dan inmiddels zo hoog opgeleid zijn door het werk aan de Eerste Kamer, dat ze dat soort hele mooie functies als Tweede Kamerlid of bewindspersoon mogen gaan bekleden. Goed, wat gaat u eigenlijk doen als de nieuwe Kamervoorzitter is gekozen volgende week of de week daarop? Wat is het eerste dat u dan met uw nieuwe collega van vroeger de overzijde gaat doen? Dan gaan wij zo snel mogelijk hernieuwd kennis maken met de G4's erbij. Ja, hier wordt aan de kant van de Tweede Kamer ook een ander. Hè? Dat wordt meneer Oskam, voormalig Tweede Kamerlid van het CDA. Ja, dat is ook een nieuwe G4. En we zien ook uit naar de samenwerking met hem. Dus we gaan met z'n vieren dan heel snel bij elkaar zitten en eens kijken hoe willen wij onze samenwerking vormgeven. Juist. Wat trekt u open dan? Dan trek ik de thermoskan met koffie open. Oké. Sobere voorzitter van de Eerste Kamer. Dat is wel eens anders geweest, hoor. In het huis van de reflectie. Hartelijk dank, Jan-Anthony Bruyne, voorzitter van de Eerste Kamer. Hier Natasja Gibbs, tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Migratie is natuurlijk een belangrijk thema geweest. Het gaat veel over getallen dan. Maar dit zijn eigenlijk de verhalen ook achter die getallen. En daar hoor je eigenlijk nooit iets over. Omdenken, doordenken en terugdenken. Zodra het een beetje in de buurt van de Randstad komt, dan vinden ze het niet leuk meer. En dan krijg je gewoon 3 punten. En een consumptiebon, dan kan je weer naar huis. Ja, precies. Jurgen van den Berg vraagt door. Wat is er mis met die oude club? Heb je even? Ja, er is een hoop mis. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toe. En ik ga praten met Boudewijn de Groot. Veel van zijn teksten geschreven door Lennart Nijhoff. Denkt u vaak aan hem? Zometeen om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich nergens gewenst of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst.